Strzela listy, wspomaga odprężenie. Wyciąg strzyżek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm. RTV Euro AGD. Wymień sprzęt na nowy i kupuj w lekkich ratkach. Teraz nawet do 40 rat 0%. Pralka Electrolux SensiCare. 9 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 2095. Teraz za 1799 zł. A w 40 ratach tylko 45 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 30 czerwca. Jest 21. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Śledczy bez dostępu do akt protestów wyborczych. Ponad 100 milionów złotych z KPO trafi na rozbudowę Narodowego Instytutu Onkologii w Gliwicach. Ukraina chce produkować więcej dronów. Dwaj prokuratorzy, którzy zwrócili się w Sądzie Najwyższym o dostęp do akt protestów wyborczych, nie otrzymali tam żadnych dokumentów, napisał w mediach społecznościowych prokurator generalny. W opublikowanym piśmie adresowanym do pierwszej prezes Sądu Najwyższego Małgorzaty Manowskiej, Adam Bodnar przypominał, że jest on uczestnikiem postępowania związanego z zatwierdzeniem wyborów i ma prawo do zapoznania się z aktami. Wobec braku przekazania wszystkich protestów wyborczych, a także braku doręczenia opinii w formie postanowień, upoważniłem prokuratorów do zapoznania się z nimi na miejscu, wyjaśnił prokurator generalny. Sąd Najwyższy jutro ma orzec o ważności wyborów. Tadeusz Duda wciąż nieuchwytny. W okolicach Starej Wsi koło Limanowej 500 policjantów wspieranych przez Straż Graniczną i wojsko. Od piątku szuka mężczyzny. Miał on zabić swoją córkę i jej męża, a także ranić teściową. Wiadomo, że Tadeusz Duda jest uzbrojony i niebezpieczny. Od 4 dni w akcji wykorzystywane są także śmigłowce, drony i psy tropiące, mówi rzeczniczka limanowskich policjantów Jolanta Batko. Cały czas działania są prowadzone zarówno w dzień, jak i w nocy przy użyciu wszystkich dostępnych środków, jakie posiadamy. Również funkcjonariusze przeszukują cały czas wyznaczone rejony. Obszar jest bardzo duży, mocno zalesiony, górzysty, więc cały czas tutaj intensywnie pracujemy. Obszar poszukiwań obejmuje około 200 hektarów. 124 miliony złotych z Krajowego Planu Odbudowy trafi na rozbudowę Narodowego Instytutu Onkologii w Gliwicach. Dziś podpisano umowę w tej sprawie. Dzięki środkom powstaje nowoczesny budynek z oddziałem terapii izotopowej. Dziś lekarze i chorzy muszą się przemieszczać pomiędzy dwoma budynkami, przypomina kierownik Zakładu Medycyny Nuklearnej i Endokrynologii Onkologicznej w Gliwicach profesor Daria Handkiewicz-Junak. I to nierzadko chorzy już po podaniu izotopu, więc to i dla chorego jest komfort, że nie będzie musiał takiego dużego odcinka przebiegać, i dla innych pacjentów, że ewentualnie nie spotkają się z tymi pacjentami, bo w tym nowym budynku będzie zupełnie inne wejście, także my zupełnie rozdzielimy drogi pacjentów po leczeniu izotopowym i drogę pacjentów, którzy takiego leczenia nie mają. Nowy budynek medycyny nuklearnej ma być gotowy w pierwszej połowie przyszłego roku. Ukraina chce produkować więcej dronów, zapowiedział to prezydent Wołodymyr Zełenski w wieczornym nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych. Dodał, że Rosja coraz częściej atakuje Ukrainę właśnie z udziałem dronów, dlatego konieczny jest kontratak. Priorytetem są drony, drony przechwytujące i drony do uderzeń dalekiego zasięgu. Oczywiście przeznaczone na linię frontu i wszystko, czego nasi żołnierze potrzebują na froncie. Wszystko, co naprawdę powstrzymuje rosyjskie ataki. Ukraińscy producenci szacują, że mogą dostarczyć w tym roku na linię frontu 4 miliony dronów. Laureatką tegorocznej edycji nagrody imienia Wisławy Szymborskiej została poetka i krytyczka Antonina Tosiek. Jury doceniło jej poetycki zbiór pod tytułem Żertwy. Ta poezja jest dotkliwa, raniąca, niepokojąca. Nie pozwala o sobie zapomnieć. Poezja dobra nienaiwnego, jak świetnie kiedyś powiedziała Wisława Szymborska. Sama laureatka mówi, że niektóre nasze przeżycia potrzebują poezji, żeby zaistnieć. Tak jest z troską. Trosce, którą ja chciałam z różnych stron opisać. Bo też problem jest taki, że trochę nam zabrano słowo czułość, że czułość stała trochę memiczna, że zaczęliśmy sobie robić żarty z czułości, bo czułość jest bardzo nienazwana i nieogarnialna tak naprawdę. A troska jest czymś, co nas samych czasami zaskakuje, bo jest czymś organicznym, jest czasami taką potrzebą, której trochę nie potrafimy uzasadnić. Nagroda imienia Wisławy Szymborskiej przyznawana jest co roku za książkę poetycką wydaną w języku polskim. Do laureatki trafiła statuetka oraz 100 000 złotych. Trójka jest patronem medialnym wydarzenia. klimat. Jakość powietrza w całej Polsce jest bardzo dobra lub dobra. Najlepiej jest na Wybrzeżu, Kujawach, Warmii i Mazurach oraz na Podlasiu. Między 21 a 22 zaleca się oszczędzanie prądu, bo zdecydowana większość energii będzie pochodziła z węgla. Na Pomorzu Zachodnim i na Zalewie Szczecińskim obowiązują ostrzeżenia drugiego stopnia przed przekraczaniem stanów ostrzegawczych przez wody Bałtyku. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. O sporcie Norbert Michalak. Cezary Kulesza wciąż prezesem PZPN. Będzie to dla niego druga kadencja na tym stanowisku. Kulesza był jedynym kandydatem. W głosowaniu uzyskał 98 na 116 możliwych głosów. 7 delegatów zagłosowało przeciw, a 11 wstrzymało się od głosu. Kulesza mówi o planach na nadchodzącą kadencję. Głównym celem to, co w poprzedniej kadencji było, były rozmowy na temat budowy bazy. Siedzibę już mamy i teraz skupiamy się nad tym, żeby w Kerczewie powstała nowa baza Polskiego Związku Piłki Nożnej. Mamy już wizualizację, idziemy w dobrym kierunku i będziemy to realizować. Prezes Kulesza odniósł się także do sprawy wyboru selekcjonera. Od jutra ruszamy do pracy i na pewno w jak najkrótszym czasie będziemy mieć tego selekcjonera. Cezary Kulesza kieruje PZPN-em od 2021 roku. W Londynie rozpoczął się najstarszy i najbardziej prestiżowy turniej tenisowy na świecie, czyli Wimbledon. Dziś z Polaków gra tylko Kamil Majchrzak. Polak walczy o wygraną z doświadczonym Włochem Matteo Berrettinim. Pierwszego seta wygrał Włoch, drugiego Polaka, trzeciego ponownie Włoch. W tej chwili trwa piąty set. 5 setów musiał też rozegrać broniący tytułu Carlos Alcaraz. Hiszpan pokonał innego Włocha Fabio Foninego 7-5, 6-7, 7-5, 2-6, 6-1. Kolejnym rywalem Alcaraza będzie brytyjski kwalifikant Oliver Tarwet. W turnieju pani w pierwszej rundzie niespodzianki. Jelena Ostapienko przegrała z niżej notowaną reprezentantką gospodarzy Sonej Kartal 5-7, 6-2, 2-6. Swój udział w Wimbledonie zakończyła również Ons Jabeur. Tunezyjka poddała mecz z Bułgarką Wiktorią Tomową przy stanie 6-7-0-2 z powodu kontuzji. Ponownie o sporcie za 2 godziny. Wtorek słoneczny i ciepły, na zachodzie nawet upalny. Termometry pokażą od 22 do 23 stopni na północy i południowym wschodzie, około 26 w centrum, do 32 na zachodzie. Chłodniej na wybrzeżu, miejscami około 18. Ogłoszenie społeczne. Mam tu przed sobą mango, którego strasznie nie lubię. I ludzie mnie czasem pytają, jak to nie lubisz mango? A ja wtedy pytam, a jak można nie szanować czyichś tak prostych wyborów? Oczywiście w demokracji te wybory są bardziej skomplikowane. Dlatego wspieram Fundację Batorego, bo na co dzień upomina się o szacunek i tolerancję w życiu publicznym. Wspieraj z nami demokrację i równe prawa w Polsce. Tomasz Włosok. Więcej informacji znajdziesz na stronie www.batory.org.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Jeszcze tylko dzisiaj. Super rabaty na letnie klimaty. Promocja na wybrane produkty. Pralka Whirlpool. 10 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 1694. Teraz za 1599 zł. Ale to nie wszystko, bo teraz aż 4 miesiące nie płacisz. Do 40 rat 0%. RRSO 0%. Takie okazje jeszcze tylko dzisiaj. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, stosować dietę bez tłuszczy zwierzęcych i soli, spacerować, najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać Neomag Cardio. Suplement diety Neomag Cardio zawiera nie tylko odpowiednią dawkę magnezu, ale też dodatkowe cenne składniki wspierające układ krążenia, prawidłową pracę serca oraz odpowiednie ciśnienie krwi. Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca. Neomag Cardio. Więcej niż magnez. Potas pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia krwi. Wyciąg z kłobów wspomaga prawidłową pracę serca i krążenie krwi. Aflofarm. Przede mną owoce, warzywa, twarożek. To najlepszy przepis na udany dzień. Jeśli tak zaczynasz, to się tego trzymaj. Jeśli wciąż nie bardzo, to swój nawyk zmień. Owocowy to nowy hit. Idea śniadaniowy sprawia, że

To była grupa Blondie ze swojego pierwszego singla Ex Offender, w oryginale Sex Offender, tytuł delikatnie zmieniony ze względów cenzuralnych. Jutro Debbie Harry, czyli wokalistka grupy Blondie, obchodzi okrągłe urodziny, dlatego dziś w pierwszej części programu nagrania właśnie tej artystki zrealizowane z jej macierzystą formacją. Debbie Harry urodziła się jako Angela Tribble w Miami na Florydzie 1 lipca 1945 roku, dorastała w New Jersey, a karierę zaczęła robić w Nowym Jorku. Atrakcyjna platynowa blondynka o wyrazistym imidżu, odważnie ubierana, właściwie odważnie się ubierała, powinienem powiedzieć, jak na tamte czasy w każdym razie. Wkrótce stała się nowojorską ikoną punk rockową. Zaczynała, o czym nie wszyscy wiedzą, jako króliczek Playboya, by zostać nieustraszoną, pierwszoplanową postacią w jednym z najpopularniejszych amerykańskich zespołów punk rockowych. Oczywiście to był dosyć lekki punk, bardzo melodyjny i przebojowy, ale jednak, no tak wyglądał amerykański punk w latach 1976-78. Wracamy do muzyki. Utwór z debiutanckiego albumu, podobnie jak ten pierwszy, In the Flesh. Oh, Denise. Utwór, który był umiarkowanym przebojem grupy Randy and the Rainbows z roku 1963, a tu po ten utwór sięgnęli właśnie muzycy grupy Blondie. Nagrali go na płycie drugiej, długogrającej Plastic Letters i to był ich pierwszy duży przebój. Lista przebojów w Belgii, pierwsze miejsce w Holandii, pierwsze miejsca w Wielkiej Brytanii, drugie. Także całkiem nieźle, ale to były dopiero początki, bowiem w roku 1978 ukazał się trzeci album Blondie zatytułowany Parallel Lines. Pierwsze miejsce w Anglii, szóste w Stanach Zjednoczonych. Od początku było właściwie tak, że zespół Blondie był bardziej popularny w Europie niż w Ameryce. No i całe naręcze fantastycznych piosenek na tej płycie. Zresztą jeśli chodzi o rok 1978, to jeśli mówimy o muzyce gitarowej, to absolutnie jeden z najlepszych albumów z tamtego okresu. All I Picture This i Hanging on a Telephone. Dwa wielkie, no wielkie, dwa spore przeboje grupy Blondie z roku 1978. 12 miejsce w Anglii i 5 miejsce w Anglii odpowiednio. Płyta bardzo udana, zarówno pod względem artystycznym, jak i komercyjnym, czyli przebojowym. Prawdopodobnie po części za sprawą nowego producenta nagrań grupy Blondie, mianowicie został nim Mike Chapman, wcześniej znany ze spółki producentko-kompozytorskiej Chin Chapman. W połowie lat 50. byli znani przede wszystkim dlatego, że produkowali nagrania i pisali piosenki dla wielkich gwiazd glam rockowych z Wielkiej Brytanii, takich jak The Sweet, Suzy Quatro, Matt czy Smokey. No i właśnie tenże Mike Chapman wyprodukował nagrania z płyty Parallel Lines. Za chwilę największy przebój z płyty i w ogóle największy z całego dorobku grupy Blondie. Don't you? pierwsze miejsce na listach przebojów w Stanach Zjednoczonych, w Anglii i w wielu innych krajach świata. Heart of Glass. Ten głos, to podśpiewywanie w drugiej części utworu, to Chris Stein, lider, muzyczny lider i gitarzysta, główny też kompozytor grupy Blondie, a prywatnie partner życiowy Debbie Harry. Piosenka Heart of Glass to właściwie jeden z najwcześniejszych utworów, jeśli chodzi o ich współpracę kompozytorską. Z tym, że przechodził różnego rodzaju ewolucje. Najpierw był wolny, później był trochę reggae. W efekcie piosenka uzyskała właśnie taki kształt i takie brzmienie, jak przed chwilą mogliśmy usłyszeć. Wracamy na płytę Parallel Lines, Sunday Girl. I'll get you. One Way or Another, a wcześniej Sunday Girl. Sunday Girl też wielki przebój grupy Blondie. Pierwsze miejsce na brytyjskiej liście i bardzo wysokie pozycje na kilku listach, innych listach europejskich. To była płyta Parallel Lines. Ukazała się, przypominam, w roku 1978, a kolejna rok później, Eat to the Beat. I już nie było tak dobrze jak na płycie Parallel Lines. Właściwie już nie można powiedzieć, że kariera zaczęła dogasać, dlatego że było jeszcze sporo przebojów, ale same płyty, same albumy już nie prezentowały tak wysokiej jakości jak Parallel Lines, czy chociażby poprzednie dwie płyty, te najwcześniejsze. Eat to the Beat, Dreaming. I'm not you in the room. Atomic. Sam szczyt listy przebojów w Wielkiej Brytanii w roku 1979. Dreaming, drugie miejsce, także nie najgorzej. Oba utwory pochodzą z albumu Eat to the Beat. Za chwilę z kolei utwór, który pojawił się w filmie American Gigolo, a został wyprodukowany przez mistrza europejskiego disco Giorgio Morodera. To był utwór Call Me. Pierwsze miejsce w Anglii, w Stanach Zjednoczonych i wielu innych krajach, przede wszystkim europejskich. Fragment muzyczny z obrazu, z filmu American Gigolo. Giorgio Moroder wyprodukował tę piosenkę, a także był współautorem, współkompozytorem wspólnie z Debbie Harry. Na zakończenie obchodów jutrzejszych obchodów, dzisiejszych obchodów jutrzejszych urodzin Debbie Harry jeszcze jeden utwór, tym razem będzie to piosenka, która dotarła do pierwszego miejsca amerykańskiej listy przebojów i to będzie utwór, który był pierwszym przebojem numer jeden z rapowanym tekstem w Stanach Zjednoczonych.